تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، وہاں نصارہ آباد تھے، یہود بھی تھے، سب سے پہلے چل کر ان کو دعوت دینا توحید کی دعوت، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عبد ورسول، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، بھائی اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. تو فرمایا کہ اذا ہم عرفوا ذلک، انہوں نے اس کو پہچان لیا تو پھر ان کو آگے نماز روزے وغیرہ کا بتلانا، سب سے پہلے تو رب کی پہچان ضروری ہے کہ اس کو پہچان لیں، پھر رسالت پر ایمان، پھر باقی باتیں بعد میں بتلانا. اللہ نے یہود کے بارے میں قرآن میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، انہیں اللہ کا مرتبہ ہی نہیں پہچانا جیسا کہ خدا کے مرتبے کو پہچاننا چاہیے. ہیں اہل کتاب، ہیں کتابیں پڑھنے والے، بڑے بڑے صاحب علم میں فلاسفر ہیں، لیکن رب سنیں رب کی صفت کو نہیں پہچان سکتے. اگر رب کی صفت کو پہچانتے تو پھر خدا کے ساتھ شرک کیوں کرتے؟ عزیر کو خلا کا بیٹا کیوں کہتے؟ مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہتے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مادر خدا کیوں کہتے؟ پھر بندے اور رب کو ایک کیسے کہتے؟ انہوں نے پہچانا ہی نہیں، پہچان ہی نہیں ہوئی. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا، پہچان کرائی ہے کہ دیکھو بھائی اللہ کی صفت کو پہچان لو، جب پہچان لو گے پھر اس کی عبادت ہوگی. اگر رب کو ہی نہیں پہچانا کہ ہمارا رب کیا ہے، کن صفات کا مالک ہے، تو عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت نہیں ٹھکانے لگے گی. تو فرمایا اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وجود کی نعمت بخشی ہے. سب سے پہلی نعمت تو یہی ہے، تم کو بھی اور جو تم سے پہلے گزرے تھے اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے، ترجی کا معنی امید ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن میں لعل جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے اور شرک سے اور کفر سے، بچ جاؤ، تب تک متقی بن جاؤ، اس رب کی پہچان کرنے کے بعد اسی کی عبادت کرو. پھر اور مزید صفت الذی، یہ اور صفات بیان فرمائی اللہ تعالی نے. تو سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ نعمت ایجاد، یعنی اللہ تعالی نے عدم اور نیستی سے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان لم یکن شیئا مذکورا، بالکل نیست عدم سے اللہ نے انسان کا وجود بخشا، یہ نعمت کی. اس ذریعے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرے جس نے ایسی نعمت عطا فرمائی. پھر آگے دوسری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا، تو اس سلسلے میں رب تعالی کی پہچان کے سلسلے میں اور اس کی عبادت کے ضروری ہونے کے سلسلے میں احادیث کے اندر بہت سے احکامات موجود ہیں. ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، حکم دیا تھا کہ ان باتوں کا لوگوں کو چل کر تبلیغ کرو اور پہنچاؤ. ان میں پہلی بات یہ ہے، لوگوں سے کہو ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. کیوں؟ فإن مثل ذلك، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے کا مثل رجل اشترى عبدا، جیسا کوئی آدمی غلام خریدتا ہے اپنے پیسے سے اور خریدنے کے پاس کے بعد اپنا پیسہ چاندی یا سونا اپنے پاس سے دے کر غلام کو خریدتا ہے اور پھر اس کو کسی کام میں لگاتا ہے کہ یہ کام کرو بھائی، یہ خدمت کرو، یہ کام کرو، یہ نوکری کرو، اور غلام کو کام پہ لگاتا ہے. لیکن غلام جب کمائی کرتا ہے، وہ جو مزدوری حاصل کرتا ہے دن بھر کی، تو رات کو لا کر اپنے مالک کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا. تو فرمایا فَأَيُّكُمْ يَسُرُّ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا، خریدا اس نے ہے، سونا چاندی اس نے لگائی ہے، کام اس نے سکھلایا ہے، پھر کام پر بھی اس نے لگایا ہے، پھر اس کو خوراک بھی وہی دیتا ہے، کپڑا بھی وہی دیتا ہے، آرام کی جگہ بھی اس نے دی ہوئی ہے، اور دن بھر کی کمائی کرنے کے بعد وہ مالک کو نہیں دیتا، دوسروں کو آ کر دے دیتا ہے. بتلاؤ کون شخص اپنے ایسے غلام کو کون تم میں سے پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. کہ دیکھو وجود خدا نے دیا، نعمتیں سب خدا نے دی، خوراک سب خدا نے دی، اسباب اس نے پیدا کیے، اور تعظیم جو ہے یہ غیر کی کرتا ہے. یہ وہ غلام ہے، نمک حرام غلام، جو کمائی دوسرے کے گھر میں ڈالتا. یہ فرمایا رب کی پہچان، رب کی پہچان نشانیوں سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہے مصنوعات اس سے ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالی نے گویا دو صفتیں بیان فرمائی، ایک ربوبیت اور دوسری خالقیت. اگر انسان غور کریں گے ان دونوں صفتوں کو پہچان لیں گے، اور یہ پھر خدا کے ساتھ خاص ہے، پھر اس کی عبادت ہوگی. مالک صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہارون الرشید نے پوچھا مالک صاحب سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی کے بارے میں کوئی دلیل بتلائیں عام. انہوں نے فرمایا یہ انسان کی بولیاں مختلف، آواز مختلف اور لہجے مختلف، کہ خود خدا کی وحدانیت کی دلائل ہیں. آوازیں دیکھیں مختلف ہیں انسانوں، نغمے مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں. اب دنیا میں 4000 بولیاں بولی جاتی ہیں، یہ سب خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم، چاروں اماموں میں بڑے امام، مالک صاحب اور ابو حنیفہ دو بڑے ہیں، شافعی اور احمد یہ کیونکہ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو بڑے امام، بڑے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے 8 صحابیوں کو دیکھا. یہ اور کسی امام کو نہیں، چاروں اماموں میں 8 صحابیوں کو دیکھا انہوں نے. یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی، صحابہ کے زمانے کے قریب سے ہو جائے، 77 یا 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور 110 تک صحابہ کرام موجود تھے دنیا میں. یہ سعادت کسی چاروں اماموں میں سے اور کسی کو نصیب نہیں. بعض خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ فضیلت نصیب ہوئی ہے کہ وہ 4 پشتوں تک صحابی ہیں. ابو بکر بھی، ان کے والد بھی، ان کا بیٹا بھی، پوتا بھی، چاروں صحابی ہیں. یہ اور کسی خاندان میں نہیں ہے کہ چاروں صحابی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضیلت ابو بکر کو حاصل ہوئی ان کے خاندان. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دہریوں اور زندیقوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور ان کو جواب دیتے تھے. تو دہریے اور زندیق ان کی ایک جماعت آئی اور اعتراض کرنے کی، خدا کا وجود ہی نہیں، خدا کی ہستی نہیں، یہ دنیا ایسی خود بخود چل رہی ہے. تو دہریوں کی ایک جماعت آئی، گروہ آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے. تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا، دعونی، مجھے ذرا چھوڑ دو بھائی، انی مفکر ان کی امرن، میں ایک بات میں بڑا غور کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بتلایا گیا ہے، لوگوں نے مجھے بتلایا ہے کہ ایک کشتی ہے، دریا میں چل رہی ہے، سامان سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر بندہ کوئی نہیں ہے جو اس کو چلا رہا ہو، اس کی حفاظت کر رہا ہو. خود بخود جاتی ہے، خود بخود آتی ہے، خود بخود ہی موجوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور خود بخود ہی مطلب ہے اس کا آنا جانا بغیر کسی چلانے والے کے. وہ سارا کام مجھے بتایا، میں تو غور فکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہی دہری یہ کہنے لگے، یہ کون کہتا ہے؟ کوئی عقل مند ایسا کہہ سکتا ہے؟ خود بخود کشتی بنی، خود بخود دریا میں چلی، سامان بھرا، خود گئی، خود آئی، بندہ کوئی نہیں ہے چلانے والا. تو وہ دہریے کہنے لگے کہ ایسا تو کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا، یہ تو بے عقلی کی بات ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا، وہ حکم، افسوس ہے تمہاری حالت پر اے زندگی کو، یہ جو موجودات ہے، جو کچھ اس کے اندر عالم علوی اور سفلی اور جو کچھ اس کے اندر چیزیں نہایت محکم نظام کے ساتھ قائم کی ہوئی، اور کیا ان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے؟ یہ خود بخود ہی چل رہی ہے، کسی نے ان کو کھڑا نہیں کیا، کوئی ان کی نگرانی نہیں کر رہا. تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی، تائب ہو گئے. امام راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن امام ابو حنیفہ کی ایسی عقل مندی کی بات جب سنی تو تائب ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا ان کے ہاتھ میں. خدا نے ایمان کی دولت دی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، خدا کے وجود پر کوئی دلیل آپ بتلا. اس وقت اتفاق کی بات ہوگی کہ اس سامنے توت کا درخت، توت کا درخت. تو فرمانے لگے کہ بھئی، یہ توت کا درخت ہی خدا کے وجود کی دلیل ہے. کس طرح؟ دیکھو، یہ توت کا پتا جو ہے، اس کا ذائقہ تو ایک جیسا ہی ہے، مزہ، خوشبو، رنگ، ذائقہ ایک ہی ہے. اور اس کو اگر کیڑا کھاتا ہے تو ابریشم نکالتا، اور اگر اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکالتی ہے، بکری اگر کھاتی ہے تو مینگنی نکالتی ہے، اور ہرنی اگر اس کو کھاتی ہے تو اس سے کستوری نکلتی ہے. بتلاؤ، یہ خدا کا کام نہیں تو اور کس کا کام؟ ایک ہی توت کا پتا ہے. یہی خدا کی وجود اور اس کی ہستی اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. یہ چاروں مختلف چیزیں کھاتی ہیں اور مختلف چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہے. تو کیا یہ خدا کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت تامہ سے ان کو اس طریقے سے چاروں چیزوں کو الگ الگ پیدا کر دیتا ہے؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کو خدا کے وجود کی دلیل بتلائیں. فرمانے لگے، انڈا ایک کلا ہے، بالکل چکنا ہے، اوپر سے سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح زرد ہے، اور اچانک وہ پھٹتا ہے تو پھٹنے کے بعد اس سے ایک حیوان سمیع اور بصیر نکلتا ہے، نہایت خوبصورت شکل والا. بتلاؤ، یہ خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا؟ انڈا دیکھو بالکل بند ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو کیا نکلتا؟ کون نکالتا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا، خوبصورت جانور، ایسی ایک گول مول کی، کیا یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ یہ مصنوعات ہیں، اور ان مصنوعات میں غور کرنے سے خدا کی قدرت، خدا کی حکمت اور خدا کی خالقیت، خدا کی ربوبیت، یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب اللہ کی صفت سمجھ میں آ گئی، پھر اس کی عبادت بھی ٹھکانے لگے. فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. فرش کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے زمین کو بنایا، نہ نہایت ہی درجے کی نرم دلدل کی طرح، اور نہ بہت سخت، بالکل پتھر کی طرح یا بالکل لوہے کی طرح. اللہ نے اس کو ایک ایسی اعتدالی شکل میں بنایا کہ انسان اپنی تمام ضروریات اس سے پورا کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کمال درجے کا فرش بنایا جس نے زمین. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، عبادت کرو اپنے رب کی، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، الذی وہ رب، جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بنان اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء اور اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به پس نکالا ہے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم روزی تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں، اعبدوا ربکم وحدو، وحدو اللہ کی وحدانیت کو مانو. تو محسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو طریقے پر ہے. یہ تفسیر جو ہے عبداللہ ابن عباس کی، یہ دو طریقے پر ہے. وحدو اللہ کی وحدانیت اختیار کرو، تو توحید کا ذکر اس لفظ سے پہلے فرمایا ہے، اس لیے کہ عبادت کی شرط توحید ہے. اگر شرط ہوگی تو پھر عبادت بھی ہوگی، اگر شرط نہیں ہے، جیسا نماز جو ہے تب درست ہوگی جب اس کی شرط پائی جائے گی، پہلے طہارت کرے آدمی تب ہوگی. تو توحید یا ایمان جو ہے وہ شرط ہے عبادت کے لیے، اس لیے عبداللہ ابن عباس نے یوں تفسیر فرمائیے، او عبد اللہ واحد اللہ، اللہ کی توحید کو مانو، کہ توحید عبادت کے لیے شرط ہے. اور دوسرا یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ واحد اللہ، اپنی عبادت ایک خدا کے لیے کرو. یہ توحید پھر عبادت کا ذکر ہوا، اپنی عبادت صرف ایک خدا کے لیے کرو. وحدو اس کا معنی یہ کہ عبادت اور کسی کے لیے مت کرو، کہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام اور شرک اور کفر ہے کسی اور کے لیے عبادت کرنا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی توحید کے بہت سے دلائل ہیں قوی. مثلا سب سے پہلے اللہ تعالی جو قادر ہے، صانع ہے، بنانے والا، اس کی صفات کا ذکر کیا گیا. خدا تعالی جو صانع اور قادر ہے، جس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ند ہے، ند مقابل اور شریک کہتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں. دیکھو آسمان کی بلندی، والسماء بنان، آسمان کی بلندی پر ہی غور کرو کہ بغیر کسی ستون کے اس کو خدا نے قائم کیا، جیسا کہ سورہ رعد میں اشارہ کیا گیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کو دیکھ رہے ہو تو کوئی چھت دنیا میں بتاؤ جو بغیر کسی سہارے کی کھڑی ہو. لیکن خدا جو ہے قادر مطلق ہے اور شان ہے، بغیر ستون کے بھی اس نے عظیم شان چھت کو کھڑا کیا ہوا، پھر اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں. جب سے اس نے قائم کیا ہے، جس دن تک اس کو رکھے گا، ہاں جس دن وہ خود چاہے گا کہ اس کو توڑ پھوڑ دے، پھر یہ درم برم ہو جائے گا. بغیر تغیر تبدل کے اس کا دوام. دوسری جگہ جعلنا سما سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا غافلون، دیکھو آسمان کو ہم نے کیسا محفوظ چھت بنایا، لوگ اس کی نشانیوں سے غافل ہیں، غور نہیں کرتے. پھر ذرا زمین کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو بھی کس طریقے سے ثبات بخشا. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغیر کسی سہارے کے زمین کو بھی اللہ نے قائم کیا ہو. زمین بھی فضا کے اندر ہی قائم ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیچے بھی ہوا ہے، اوپر بھی ہوا ہے، اب فضا میں بغیر کسی سہارے کے اس کو قائم کیا ہوا. یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کہ خلقت والی لفظ کی تشریح میں نے کل عرض کر دی تھی کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اور پہلے لوگوں، پھر فرمایا الذی، اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. جعل الارض قراراً، فرش ٹکا ہوا ہوتا ہے نیچے، فرش کہتے ہیں بستر، دری، چٹائی، جس پر انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے، سکون پکڑتا ہے. زمین کو فرش اللہ نے بنایا. یہ ارض فراشن، یہ فراش کا لفظ جو ہے، اور اسی طریقے سے ہے جیسا قرآن میں والجبال اوتادن، اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنایا زمین، جیسا کیل ہوتے ہیں، میخ ہوتے ہیں ٹکے ہوئے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں فرمایا، جعل الشمس سراجا، سورج کو اللہ نے چراغ بنایا. تو یہ زمین کو فرش بنایا ہے، پہاڑوں کو کیل بنایا ہے، سورج کو چراغ بنایا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان صحیح ہے، بالکل زمین کو اللہ نے فرش بنایا، لیکن امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر قسم اٹھا لے اور یہ کہے کہ میں تو فرش پر نہیں سوؤں گا، اور وہ زمین پر اگر سو جائے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. حالانکہ زمین کو بھی اللہ نے فرش ہی کہا ہے، لیکن قسم کا مدار عرف پر ہوتا. عرف میں فرش کہتے ہیں جو دری ہو، یا چارپائی پر، یا نیچے کوئی کٹائی وغیرہ، قالین، اسی کو فرش کہا، تلائی ہو یا کوئی. تو خالی زمین پر اگر لیٹ گیا، قسم نہیں ٹوٹے گی اس کو، کیونکہ محاورے میں اس کو فرش نہیں کہتے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ میں چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھوں گا، اور یا نہیں پڑھوں گا، تو وہ سورج کی روشنی میں بیٹھ کر کے اگر پڑھے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. حالانکہ سورج کو بھی خدا نے چراغ ہی فرمایا، لیکن محاورے اور عرف کے اندر لوگ جو ہیں چراغ اسی کو سمجھتے ہیں جو دیا ہوتا ہے یا لالٹین ہوتی ہے، تو سورج کو نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن نے اس کو بھی چراغ فرمایا. بالکل اسی طرح فرماتے ہیں جیسا کہ ابو الحسن قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آدمی اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر وہ بازار سے مچھلی خرید کر کھا لیتا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. حالانکہ گوشت بھی مچھلی بھی گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحمن طریہ فرمایا قرآن میں، تازہ گوشت. لیکن محاورے میں اور عرف میں رواج میں گوشت اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ یہ گائے ہو یا بکرا ہو یا اونٹ، اس پر اطلاق نہیں کرتے، لہذا قسم نہیں ٹوٹے گی. ایسے ہی ہے جیسا فقہا ہے یہ جزیہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کہے جی میں قسم اٹھا لے میں سری نہیں کھاؤں گا، اور بازار سے لے کر چڑیا کی سری اگر کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ سری کا اطلاق جو ہے وہ یہ بھینس یا گائے یا بکرے یا بکری وغیرہ پر ہوتا ہے. یہ فراش کے لفظ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس کی تشریح کر دیجیے. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے او بدو، عبادت کرو اپنے رب کی جس کی یہ صفتیں ہیں، وہ رب ہے، وہ خالق ہے جس نے یہ نعمتیں تم پر فیضان کی ہیں. قرآن کریم سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. قرآن سب سے پہلے اس کی دعوت دیتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس پر اتفاق ہے. جتنی کتابیں بھی وحی الہی کے ذریعے سارے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں ان کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اور قرآن جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت سے منع کرتا ہے، روکتا ہے مت کرو اللہ کے سوا غیر کی عبادت، بڑی شدت کے ساتھ منع کرتا ہے. پھر یہاں پر یہ جو فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کو ربوبیت پر مرتب فرمایا. ربوبیت جو ہے یہ علت ہے عبادت. عبادت کیوں کرو؟ کہ وہ رب ہے. پھر ربوبیت کی تشریح آگے فرمائی، یہ اگلی آیت کے اندر جتنے بھی ہیں یہ ربوبیت کی تشریح ہے. اس لیے رب کی عبادت کرو کہ وہ اس نے تم پر نعمتوں کا فیضان فرمایا، اور اس کی عبادت ضروری ہے کیونکہ وہ رب ہے. تو اور سب سے پہلے ربوبیت کے سلسلے میں خالق کی صفت کا ذکر کیا جو خالق ہے، اور پھر انعامات کا فیضان کرنے والا. انعامات ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے ہیں، علمی اور عملی دونوں قسم کے ہیں. آگے قرآن کا بھی ذکر آ رہا، میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کے چار عمدہ مضامین توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور معاد، اس رکوع میں چاروں کا ذکر ہے. تو وحی الہی اور قرآن تمام انعامات کا فیضان کرنے والا. پھر اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے. انسان جب غور کرے گا خود یہیں سے اپنے بارے میں ہی غور کرے تو یہ بات بالکل سامنے آتی ہے. انسان غور کرے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ میں پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھ کو وجود بخشا، مجھے پیدا کیا. مجھے کیا پیدا کیا؟ میرے ماں باپ اور تمام ابنائے جنس جتنے بھی ہیں سب کو اس نے پیدا کیا، نیستی سے، عدم سے. ہم نہیں تھے اس کائنات میں، نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم کو اللہ نے نعمت وجود بخشی دنیا میں. پھر ہر تمام ہمارے ابنائے جنس جتنے بھی ہیں، الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا خالق اللہ نہ ہو، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں مخلوق ہیں، خالق کوئی بھی نہیں ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ میری طرح محتاج اور عاجز ہیں. انسان اگر غور کرے گا تو برابر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اتنے عاجز ہیں کہ اگر کوئی صدمہ لاحق ہو جائے اور جسم کی یہ کھال کا کوئی ٹکڑا اتر جائے، سارے مل کر کے وہ نہیں دے سکتے. کون دے سکتا؟ کھال کا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتا، جندار نہیں دے سکتے، فرشتے نہیں دے سکتے، انسان نہیں دے سکتے، نیک نہیں دے سکتے، بد نہیں دے سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو اس واسطے کوئی، جیسا کہ خود انسان اسی طریقے سے دوسرے، کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہاں سے عبادت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت اسی ذات اقدس کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود خود بخود ہے، اور جو خالق ہے اور جو رب ہے، اسی کی ہی عبادت ہو سکتی ہے. اور جو علیم ہے، علیم کل ہے، اور قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، نفع اور نقصان کا مالک، نافع اور ضار، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں. اور جو ازلی اور ابدی ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو ازلی اور ابدی ہو. سب حادث ہیں، نئے ہیں، فانی ہیں. کل شین خالق الا وجہ، ہر چیز یا بالفعل ہلاک ہے، فانی ہے، یا آگے چل کر فنا ہو جائے گی. زوام اور بقا صرف اس کی ذات اقدس کے لیے. اور جو محسن ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، اور جو منعم ہے، عبادت اسی کی ہو سکتی. پھر اب یہاں انعام کا، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان کا اشارہ کیا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. پھر عبادت کیوں کرو؟ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم خدا کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ. تتقون، بچ جاؤ ورنہ گرفت میں آؤ گے. تقوی بچاؤ کو ہی کہتے ہیں. متقی وہی ہوتا ہے جو بچ جانے والا ہوتا ہے دنیا میں برائی سے اور آخرت میں عذاب سے. بچ جاؤ خدا کی گرفت سے، عذاب سے، پکڑ سے. دیکھو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی. خدا کی نعمتوں کا یہاں اشارہ کر دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا. خدا تعالیٰ وہ قادر مطلق، وہ رب ہے، وہ مہربان ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش کے طور پر بنایا. ایسا فرش جو پتھر کی طرح سخت بھی نہیں ہے، پانی کی طرح بالکل نرم بھی نہیں ہے، ہوا کی طرح لطیف بھی نہیں ہے. بتبا اس کو خشک بنایا، زمین کا مزاج خشک ہے، تاکہ دوسری چیزیں اس کے ساتھ مل کر کے اور مرکبات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکے، اور انسانوں کے کاروبار ٹھیک طریقے پر واقع ہو سکیں. اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں ودیت رکھی ہوئی ہیں. زمین کے اندر بے شمار نشانیاں. پہلے تو دیکھ لو، زمین کی اختلاف جو ہے یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. وفی الارض قطع متجاورات. زمین میں ٹکڑے ہیں الگ الگ، ایک رنگت کے اعتبار سے کوئی کیا ہے، سفید ہے. اللہ نے حکمت کے ساتھ ان کو رکھا ہے. اور رنگت کا اختلاف دیکھ لو، من الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوان ان فی ذلک لآیات. کہیں سرخ گھاٹیاں ہیں، کہیں سیاہ ہیں، بالکل پتھر بھی سیاہ ہے، اور کہیں کسی وضع میں ہے، کسی وضع میں. پھر خدا نے زمین کے اندر روئیدگی اور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. قرآن نے دوسری جگہ صاف فرمایا ہے، والارض ذات صدع. قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ کر پودے اور نباتات کو باہر نکالتی ہے. یہ روئیدگی کی قوت خدا نے اس میں رکھی. پھر پانی کو اپنے اندر جذب کر کے محفوظ رکھتی ہے. فرمایا دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ پانی کو اتارتا ہے، خلقہ جنابی یا فی الارض، پھر اس کو زمین کے اندر نالیوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں چلا دیتا ہے. ضرورت کے وقت وہاں یا چشمے جاری ہوتے ہیں یا نہریں بن جاتی ہیں یا پھر کنویں کھودے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پانی کو نکال کر انسان اس سے استفادہ کرتے ہیں. زمین کی طبیعت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرم اور سخاوت کا مادہ رکھا ہے. کیسا سخی بنایا ہے, ایک دانہ زمین کے اندر پھینک دو 100 دانے آگے سے دیتی ہے. یہ قرآن میں خود موجود ہے, ایک دانہ پھینکو 100 دانے کا خوشہ جو ہے باہر نکالے. آج زمین کے اندر خدا نے کیسا فیضان اور سخاوت کا مادہ رکھا, اور زمین کے اندر ہر موسم میں انسان موت اور حیات کا مشاہدہ کرتے رہتے. دیکھا فرمایا وایت اللہم الارض المیتۃ احیینا, دیکھتے نہیں کہ زمین بالکل خشک مردہ ہوتی ہے پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ ہر موسم میں انسان مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کا سلسلہ بھی انسان کی نگاہ میں رہے, مردہ اور زندہ رہے ہونے کا. پھر خدا تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے جانور پھیلا دیے, بس فیہا من کل دابہ, ہر قسم کے جانور جن کو انسان تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنے جانور اتنی قسموں کے زمین کے اندر خدا تعالیٰ نے پھیلائے. پھر دیکھو مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پتھر زمین میں رکھے, بڑے بڑے قیمتی سے قیمتی اور معمولی سے معمولی, انسانوں کے سب فائدے کے لیے. آگے آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے ہم نے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا, تمہارے فائدے کے لیے سمجھو ذرا. تو پتھر میں دیکھو عقیق بھی ہے, یاقوت بھی ہے, زمرد بھی ہے, ہیرا بھی ہے, کیسے کیسے نفیس مرمر بھی ہے, سنگ خارا بھی ہے, سرخ بھی ہے, سماک بھی ہے, طرح طرح کے پتھر خدا نے پیدا کیے ہیں زمین میں رکھے ہیں. پھر دیکھو زمین کے اندر خدا تعالی نے مختلف قسم کی کانیں رکھ دی, معدن رکھ دی, کہیں پٹرول نکل رہا ہے, کہیں تیل نکل رہا ہے, کہیں سونے کی کان ہے, کہیں چاندی نکل رہی ہے, کہیں تانبا اور لوہا نکل رہا ہے. کون سی چیز ہے کہ جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا رہے, یہ سب زمین کے اندر خدا نے رکھا. صنعت کا سلسلہ ہی ان کانوں کے اوپر چل رہا ہے, ایک کانی اور معدنیات کا سلسلہ نہ ہو صنعت حرف سب بیٹھ جائے, سب کارخانے بند نظر آئیں. اللہ نے ایسی چیزیں زمین میں رکھی. پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پہاڑ اور کوہسار رکھے طرح طرح, اس سے بھی انسانوں کا فائدہ ہے. سورہ حجر میں موجود ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری زندگی مضطرب نہ ہو, تمہاری زندگی توازن سے چلتی رہے. یہ ایک زمین کے بارے میں. ارض فراش, آسمان کو خدا تعالی نے چھت کے طور پر بنایا, یہ بھی ایک نعمت ہے خدا تعالی کی. دیکھو کہ آسمان کے اندر مہتاب اور آفتاب کو رکھا ہے, روشنی اور ضوء کو رکھا ہے, اور مصابیح اس کے اندر رکھے ہیں, ستارے اور سیارے اس کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں, اور چھت کو محفوظ بنا لیا ہے. حدیث اور قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کے صعود کی جگہ اور ادھر سے انوار اور وحی کے نزول کا مقام آسمان ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے پانی کی نعمت کا ذکر دیا, جو کثرت سے قرآن میں اس کا بیان ہے. یہ سب نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا فلا تجعلوا للہ اندادا, نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے ند, شریک نہ بناؤ. یہ سب نعمتیں صرف خدا نے دی ہیں, ان انعامات کا فیضان کرنے والا صرف خدا ہے, اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. ند کا معنی ہوتا ہے مساوی, المثل المساوی, لیکن ذات کے اندر, جو ذات کے اندر جوہر کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو ند کہتے ہیں. جیسا کہ جریر کے شعر میں یہ بات ہے اتیمن تجعلون الی ندا وما تیمن لذی حسب الندید, کیا تم تیم کو میرا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم تو کسی شریف آدمی کا شریک نہیں بن سکتا، وہ کمینہ آدمی ہے. ند کا معنی مساوی اور برابر، جو ذات کے اندر اور جوہر کے اندر ہو. ایک ند ہوتا ہے، ایک شبیہ ہوتی ہے. شبیہ یا مشابہ کہتے ہیں جو کیفیت کے اندر برابر ہو، کیفیت کے اندر جو برابر ہو اس کو شبیہ کہتے ہیں. کیفیت گرمی سردی نرمی وغیرہ. اور جو طول عرض عمق اس کے اندر جو برابر ہو اس کو مشاکل کہتے ہیں، کمیت اور مقدار کے اندر. تو فرمایا مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، کیوں؟ واجب الوجود خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، علیم نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے. تو یہ صفات وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ان کے اندر شریک نہیں ہے، اس لیے وہ الہ بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کسی کی عبادت نہ کرو. تو ند جو تم ٹھہراتے ہو یہ جہالت کی وجہ سے. اب ند والی بات سنیں کہ مد مقابل ٹھہرانا خدا کے ساتھ یا شریک ٹھہرانا ذات کے اندر، مد مقابل ٹھہرانے والے بھی ہیں دنیا. یہ مجوسی اور سنوی جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دو خدا ماننے والے، ایک نیکی کا اور ایک بدی، ایک یزدان اور ایک اہرمن، ایک شر کا اور ایک خیر کا، ایک نور کا ایک ظلمت، یہ دو ماننے والے. یہ بھی بڑے ہی جاہل ہیں اور بے حد بے وقوف لوگ ہیں جو دو خدا ماننے والے. سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جعل الظلمات والنور، یہ ظلمتیں اور نور صرف اسی خدا نے پیدا کی، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ کسی نے اندھیرے پیدا کیے انہیں، یہ سب اسی کا کام ہے. جس نے تم کو پیدا کیا اسی نے پیدا کیا. بعض ایسے ہیں کہ وہ اس طرح ند بناتے ہیں کہ ستارے جو ہیں ان کے اندر مستقل تاثیر مانتے ہیں کہ نیک بختی اور بدبختی، ترقی اور تنزل یہ ستاروں کی طرف وابستہ کرتے ہیں. وہ بھی مشرک ہیں، اور وہ ستاروں کو ند بنانے والے اور مؤثر بنانے والے یہ سابی فرقے کے لوگ، پہلے مجوسیوں کا، یہ سابیوں کا جو ستاروں کے اندر مستقل تاثیر